kevengin yollarında, kevengin yollarında çimeydim göllerinde, çimeydim göllerinde, anom hey. İlik düğme olaydım, İlik düğme olaydım, o yarın kollarında, o yarın kollarında, hey anam hey. O yandan yandan yandan, o yandan yandan yandan, severim seni candan, severim seni candan, hey anam hey. 3 gün oldu seveli, 3 gün oldu seveli, ne tez usandın benden, ne tez usandın benden, hey anam hey. Kevengin yazıları, kevengin yazıları, meliyor kuzuları, meliyor kuzuları, hey anam hey. Ben buraya gelmezdim, ben buraya gelmezdim, alnımın yazıları, alnımın yazıları, hey anam hey. O yandan yandan yandan, o yandan yandan yandan, severim seni candan, severim seni candan, hey anam hey. 3 gün oldu seveli, 3 gün oldu seveli, ne tez usandın benden, ne tez usandın benden, hey.